RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 19. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 dzień maja. Marcin Pośpiech, dzień dobry, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Witold Bańka będzie szefem Światowej Agencji Antydopingowej. Wkrótce wyrok w procesie byłego szefa kancelarii premiera Donalda Tuska, Tomasza Rabskiego. Na Bałtyku służby ratunkowe szukają trzech zaginionych rybaków. Minister sportu Witold Bańka został wybrany na szefa Światowej Agencji Antydopingowej. Oficjalnie zostanie zatwierdzony jesienią w Katowicach. Więcej o tym w serwisie sportowym za kilka minut. Przed warszawskim sądem okręgowym zakończył się pierwszy dzień mów końcowych w procesie Tomasza Rabskiego i czterech innych urzędników w sprawie organizacji lotu TU-154M 10 kwietnia 2010 roku. Pełnomocnicy oskarżycieli, czyli część rodzin ofiar katastrofy, wnieśli o uznanie winy oskarżonych, a wymierzenie kary pozostawili do uznania sądu. Ponad trzyletni proces pozwolił ustalić dwie rzeczywistości. To, jak powinien być zorganizowany modelowo lot i to, jak naprawdę był. Zderzenie tych dwóch rzeczywistości pozwala obnażyć błędy popełnione przez osoby zasiadające na ławie oskarżonych, a co za tym idzie przypisać im za ich popełnienie odpowiedzialność karną. Adwokat Małgorzata Wypych zwróciła również uwagę, że obowiązkiem obywatela obejmującego funkcję urzędnika państwowego jest przede wszystkim zapoznanie się z przepisami prawa regulującymi sprawowanie funkcji. Operator dźwigu, który nie będzie znał swoich obowiązków, zagraża życiu lub zdrowiu ludzi jak urzędnik, w którego rękach jest bezpieczeństwo najwyższych osób w państwie, a który nie wie, co ma robić. Albo robi to źle. Obrońcy urzędników wnieśli o uniewinnienie swoich klientów. Obrońca byłego szefa kancelarii premiera Donalda Tuska podkreślał m.in., że za zapewnienie bezpieczeństwa lotu odpowiadał 36. specpułk zajmujący się wówczas transportem najważniejszych osób w państwie. A do obowiązków szefa kancelarii premiera nie należał ani wybór miejsca lądowania, ani ustalanie statusu lotniska. Na Bałtyku służby ratunkowe szukają trzech zaginionych rybaków. Ciało jednego pod tratwą ratunkową odnaleziono około 3 mil morskich na północny zachód od Mrzeżyna. Teren poszukiwań jest rozległy, powiedział Rafał Gek z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. Poszukiwania są od rejonu Mrzeżyna po Świnoujście prawie. Jednostka, na której ja się obecnie znajduję, jest to statek ratowniczy Orka. Prowadzi aktywne poszukiwania razem z innymi jednostkami. W tej chwili jest 10 jednostek łącznie, na przykład poszukiwania i ratownictwa, jednostki straży granicznej oraz lotnicze marynarki wojennej. O 2 w nocy rybacy zgłosili powrót do portu w Mrzeżynie. Potem łączność radiowa z kutrem się urwała. Armator, który pojawił się w porcie, zgłosił, że kutra nie ma. Dostawy gazu do Polski i Europy, elektromobilność, wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych czy międzynarodowa ekspansja polskich firm to tylko część tematów debat, które odbyły się na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Na miejscu jest Karol Tokarczyk. Karol, opowiedz, które tematy dominowały dziś. Dzisiejsze debaty rozpoczęły się od krytyki gazociągu Nord Stream 2 łączącego Rosję z Niemcami. Amerykańska ambasador Georgette Mosbacher podkreśliła, że projekt ten jest polityczny, a nie ekonomiczny, ale uczestnicy rozmawiali także o elektromobilności. Firma doradcza KPMG zaprezentowała raport. Wynika z niego, że rynek ten nie rozwinie się bez dopłat państwa do samochodów, wyjaśnia współautor raportu Przemysław Szywacz. Według wyników naszego badania instrumenty, które w tej chwili funkcjonują, nie zapewniają wystarczającego wsparcia dla rozwoju rynku. Czekamy na wejście w życie rozporządzenia o Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Ten projekt przewiduje dofinansowanie, jeśli chodzi o samochód osobowy, na poziomie 36 tysięcy złotych, mniej więcej 30% wartości pojazdu. A już za niecałą godzinę podczas gali dowiemy się, które startupy zdobyły uznanie jurorów oraz inwestorów. Karol Tokarczyk, dziękujemy. Polska chce się włączyć w projekt budowy czołgów najnowszej generacji, zapowiedział w Brukseli minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON-u po spotkaniu Rady do Spraw Zagranicznych z udziałem ministrów obrony powiedział, że Polska opowiada się za udziałem państw spoza Unii Europejskiej w programach obronności PESCO. Wkrótce rozpocznie się trzecia transza tych projektów dotyczących obronności w ramach stałej współpracy strukturalnej. Minister Mariusz Błaszczak podkreślał, że w debacie na temat udziału państw spoza Unii Europejskiej Polska popiera otwarty model PESCO. W tych projektach powinny uczestniczyć państwa trzecie, przede wszystkim państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, które nie wchodzą w skład Unii Europejskiej. I co do zasady, projekty PESCO, projekty unijne powinny uzupełniać projekty Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef MON rozmawiał z ministrami obrony Niemiec i Francji na temat zgłoszenia do PESCO prowadzonego przez te kraje projektu budowy czołgów nowej generacji. To był serwis Trójki. Czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Mówiliśmy już na naszej antenie, że to właściwie była formalność. Witold Bańka został szefem Światowej Agencji Antydopingowej, był skutecznym ministrem sportu i to może przydać się w nowej roli, uważa dziennikarz Sport.pl Paweł Wilkowicz. Co było dobre w ministrowaniu Witolda Bańki? To, że jak ktoś przychodził z problemem, sportowiec, często ten problem dotyczył pieniędzy, on potrafił te pieniądze wynegocjować. WADA tego bardzo potrzebuje, bo bardzo potrzebuje pieniędzy. To wszystko może Witold Bańka wykorzystać na swoją korzyść. No naprawdę, Witold Bańka chce zwiększać to finansowanie. Uważam, że ma predyspozycję, żeby być skutecznym. Gratulacje dla ministra Bańki, to duże wydarzenie w światowym sporcie. Teraz piłka. Kto poza Zagłębiem Sosnowiec pożegna się z Lotto Ekstraklasą? Wiele może wyjaśnić się dziś, choćby po meczu Miedzi ze Śląskiem. Kibice obydwu klubów żyją w zgodzie. Na boisku kurtuazji nie będzie, zapowiada kapitan Miedzi Rafał Augustyniak. Mecz przyjaźni może być jedynie na trybunach, na boisku tego nie będzie. No, każdy gra o życie, o swoje kontrakty, o swoją przyszłość, o utrzymanie tutaj w Ekstraklasie, więc na pewno nie będziemy o tym myśleć, że ktoś może odpuścić czy coś takiego. No, będziemy się starać, będziemy walczyć, no i mamy nadzieję, że wyjdziemy zwycięsko z tego starcia. Mecz w Legnicy o 20:30, o tej samej porze rozpoczną się spotkania Górnika z Wisłą Płock i Zagłębia Sosnowiec z Koroną. W Giro d'Italia za nami czwarty etap. Etapę z Kraksą w peletonie na kilka kilometrów przed metą. Nie ucierpieli w niej najszybsi dziś na mecie. Zwyciężył Ekwadorczyk Richard Carapaz przed Australijczykiem Calebem Iwanem i Włochem Diego Ulissim. Koszulkę lidera zachował Słoweniec Primož Roglič, a Rafał Majka ciągle na szóstej pozycji. Zostajemy we Włoszech i zamieniamy dwa kółka na tenis. W prestiżowym turnieju ATP na Foro Italico nie gra już rozstawiony z czwórką Aleksander Zwieriew. Niemca w dwóch setach ograł w drugiej rundzie Włoch Matteo Berrettini. Z turniejem pożegnał się też Bułgar Grigor Dimitrov po porażce w trzech partiach z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Z Rzymu skok do San Remo, nie na festiwal muzyczny, lecz na Mistrzostwa Europy w żeglarskiej klasie 470. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar były o włos od podium, zajęły czwarte miejsce, brązowy medal przegrywając tylko dwoma punktami. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze słowo o pogodzie. W nocy temperatura minimalna od 6 stopni na północnym zachodzie do 13 na krańcach południowo-wschodnich, na terenach podgórskich od 5 do 7 stopni, deszcz w centrum, na południu i wschodzie kraju. To w nocy, a jutro kolejny deszczowy dzień. Nie powinno padać tylko na zachodzie, wybrzeżu i północnym wschodzie. Z kolei na południowym wschodzie pojawią się burze. Temperatura od 9 stopni na Pomorzu do 20 na wschodzie Podlasia. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny, dziękujemy za maile, dziękujemy za telefony. Anna Gwozdowska, Michał Jakubik, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się do usłyszenia. Niebawem Magiel Wagli. Autopromocja. Uwaga! Pociąg osobowy znikąd donikąd wjedzie na niewiadomy tor przy nieznanym peronie na bliżej nieokreślonym dworcu. Wszystko wyjaśni się w piątek. Zabawa nie tylko dla podróżników i miłośników kolei. Czy znasz ten dworzec? Czy umiesz go nazwać? Całodzienny konkurs w Trójce. Zapraszamy. Do usłyszenia w piątek. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Muzyka źródeł, elektronika, folk rock. Albańskie saze, marokańska gnała i szwedzka polska. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo. Ailadian Direct Plus zwalcza zarówno infekcję bakteryjną, grzybiczą oraz mieszaną, dzięki czemu pomaga uniknąć infekcji dróg moczowych. Czyli Ailadian Direct Plus? Tak. Tu nie ma miejsca na eksperymenty. Wyrób medyczny Ailadian Direct Plus na infekcje intymne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Bagli w Trójce. Senhoras e senhores, bem-vindos aos Sons do Brasil. Dobry wieczór Państwu, ja jestem hrabia Miód Cudnika, tak jak numer PESEL. Jest ze mną pani Bum Bum, a nasza audycja nazywa się Magiel Wagli. Dobry wieczór, to ja pani Bum Bum. gdyż pogoda, bo na sera, jak mawia nasz kolega z redakcji sportowej, to dobrze od razu przybliży Państwu, jaki klimat wakacyjny, gdyż zimno, ciemno i ponuro dość, i że jak rano wstaję, to od razu mam zamknięte oczy, a potem je na chwilę otwieram, patrzę w lustro i mam zamknięte, i cały czas taki jestem śpiący, śniący, więc myślę, sobie pomyślałem, że trzeba jakoś pobudzić organizm państwa i własny przy pomocy Brazylii, co swojego czasu zresztą obiecywaliśmy. No i taka introdukcja piękna, perkusyjna. Bardzo ładnie państwo zagrali, a potem będzie jeszcze ładniej. No często się tak zdarza, że jak przynosimy muzykę do tańca, ale taką gorącą, to za oknem tak nie za bardzo, ale to nie nasza wina chyba. Naszej muzyki. To po brazylijsku cała audycja, także ode mnie. Tak szybko spojrzę, czy będę gdzieś się po Ameryce Południowej szwendał. Nie, raczej zostanę niecałe dwie godziny w Brazylii. Zanim dojdę do piosenek samb, to troszkę takiej nowej sceny, leciutko eksperymentującej może, bo przy okazji Brazylii albo pojawia się właśnie stara bossa nova, albo nowa muzyka piosenkowa, która zresztą kontynuuje podobne myślenie. No a tutaj kilka takich płyt, które tak troszeczkę, chociaż jeżeli chodzi o produkcję, łamie ten schemat muzyki brazylijskiej. Guilherme Kastrup, pan Kastrup. No trudno mi tutaj znaleźć informacje o panu w języku angielskim, wszystko po portugalsku, więc co mogę powiedzieć? Na płycie Ponto de Muta Ciao. Co mówisz, Rysem? No coś takiego, że Ponto de Muta Ciao mówię. Ciao? Tak. Gim na swoje ciało, coś takiego. No, troszeczkę tak prawie, że będzie. Wielu gości, między innymi Elza Soares, już Państwu znana, chociażby z naszego Magla. No i muzyka miejscami przedziwna, ale bardzo brazylijska. Proszę bardzo. To jest płyta z 2018 roku i jeszcze w tej audycji wybrzmi, mam nadzieję. liberdade é bonita, mas não é infinita. Eu quero que você me acredite. A liberdade é consciência do limite. A liberdade é consciência do limite. A liberdade, a consciência do limite. A liberdade, a consciência do limite. A liberdade, a consciência do limite. No Verme Kastrup. No, znalazłem tylko w portugalską wersję biografii pana, więc trudno mi tutaj, chociaż widzę jakieś Deep Purple, Led Zeppelin, nie wiem o co chodzi. Perkusjonista, instrumentista, produtor. Mm-hmm. Produtor musical brasileiro, czyli producent, podejrzewam, on jest ten pan. I będę wracał jeszcze do tej płyty, bo to przeróżne dziwne rzeczy się tam dzieją. Fajne. No to ja też brasileiro. Forró tytuł utworu i się pojawi brazyliański akordeon, nasz ulubiony. Um, dois, um. ładnie państwo grało. Ładnie. No to kolejny reprezentant sceny, która dzisiaj ma miejsce w Brazylii. Piosenki, ale gdzieś tam szumy takie komputerowe, no i ciekawe aranże. A Pandorso chyba, Mordido nazywa się utwór. Proszę bardzo. Ampador So, to zespół młodzieżowy jest. Panie Zbyszku, gdyż ktoś napisał, Niesamowite, dostaliśmy wiadomość mailową. Panie Zbyszku, w Opolu ma być piękna pogoda, 24 stopnie, słoneczko, a co do koncertu, o który pan pyta, nikt nic nie wie, ponieważ tam będzie muzyka improwizowana. Jak ona będzie wyglądała, to się dowiemy, jak siędziemy, gdyż będziemy improwizować. Czy warto? Nie wiem. Nigdy w życiu nie grałem z tym zespołem, a zawsze bym chciał, ich podglądałem, więc niewiele panu mogę powiedzieć. Nawet nie za bardzo mam czas o tym myśleć, bo mam co innego zaprząta moje myśli. Ja tam bym pojechał, no jakbym mógł. Batucada. Numer. Tak, Batucada dla państwa. No i piękny brazyliański puzon z brazyliańską kujką i w ogóle wszystko piękne. W Rio de Janeiro nagrana płyta brazyliańskim. No to ja powracam do młodzieży brazylijskiej. Tym razem Tym razem ten sam zespół. O. Ampador So, to jest trio. Podobno rockowe, chociaż tam przeróżne dźwięki na płycie. Ojejku, nie, nie. Cześć. No wrobiłem się, bo będę musiał tytuł czytać. No, Antes que tu conte outra. Antes que tu conte outra. Nie jest tak jeszcze źle. Antes que tu contra outra. No. I Aleksandre Kumpiński będzie proszę. Śpiewał. Proszę. Proszę bardzo. Ampador So. Dobro uma esquina, dobro outra esquina, mais uma esquina e ainda uma outra mais e tu voltou pro mesmo lugar. Sem gasolina, ainda buzina que te azucrina, pressiona internamente a tua cabeça que quer gritar. O olho pisca querendo saltar, o lábio sobe querendo rosnar, a veia salta não vai aguentar. Eu tô cansado do pra lá e pra cá. Eu quero brisa leve, se a vida é faísca, que brilhe devagar. Lucas, se o engraçado às vezes faz doer. Eu quero rir com cãibra, até abrir ferida. Eu tô por me perder. No, już się robi tak właśnie piosenkowo i tak będzie w drugiej części audycji. A pan Hador, co? Nie krzycz na mnie. A pan Dador. Panie Zbyszku, czy zostało panu jeszcze w związku z tymi wydatkami parę złotych chociaż na jakiś serek topiony? Przecież nie można tak szaleć na litość boską. Proszę się opanować. Płytka do nagrania, której w zasadzie powinno dojść, ponieważ tytuł płyty From Angola to Brazil mówi wszystko. A łączy te dwa kraje wiele, między innymi język portugalski, mniejszości portugalskie, gdyż jak wiadomo, oba kraje były skolonizowane. Może nie wszyscy z państwa wiedzą, że samba, która jest utożsamiana z Brazylią i trudno sobie wyobrazić jakieś inne miejsce, w którym byłaby tak rozpowszechniona, tak naprawdę przyszła z Angolii za sprawą niewolników przywiezionych tam przez Portugalczyków. W związku z tym wydawało się, że sprawą oczywistą, że do takiego muzycznego nagrania czy spotkania powinno dojść. Tak się też stało. Może nie bezpośrednio, ponieważ zabrali się za to DJ-e, producenci, wybierając nagrania muzyki popowej, rozrywkowej, przeróżnej z Angolii i miksując je w Rio de Janeiro, jak to napisane, najwybitniejsi producenci i DJ-e brazylijscy. Niestety nie jestem w stanie tego zweryfikować, gdyż ta scena jest dla nas ciągle odkrywana i no i tyle. I tyle. Nie wiemy nawet, jakie tam są rankingi, kto się tam dobrze sprzedaje, kto jest artystą numer jeden, kto jest artystą numer trzy, prawda? Wiesz, coś? Ale na takiej scenie popowej? Czy w ogóle. No tam bardzo dobrze się sprzedaje też. To jest fenomen. Abba. Jednak. Nie, rap i to ten taki favela, taki baby funk, to są rzeczy, tak, jak tak sobie dzisiaj przesłuchiwałem i patrzyłem, jaką popularnością się to cieszy, no to niesamowicie. Czyli tak jak u nas. No w sumie tak, aczkolwiek to tam są te obejrzenia naprawdę ogromne. Wydaje mi się, że to co w Brazylii pewnie gdzieś jeszcze trafia do Portugalii i tak dalej. Nie wiem jak z taką muzyką baby funk jest na świecie i w Europie, ale tych otworzeń rzeczywiście dużo. No tak, to tak jest. Zacznijmy może od utworu potem Angolę. To nie chodzi o Anglików od razu państwu. Chcę powiedzieć, że mówię tu o Angolii. Nie o Anglikach, tylko mówię o państwie angolskim. No i utwór, kompozycja Tetalando została zremiksowana przez Mauricio Pacheco. Angolé, co tu dużo mówić, pani Agnieszka Opszańska. Ta historia przeniesie nas do lat 80. XX wieku, na ulicę Chicago. Teren. Kultura. Lokalne grupy taneczne przygotowują się do pokazów corocznej letniej parady ulicami miasta. W tłumie jest też ekipa House of Matics, która stara się dzieciaki z sąsiedztwa trzymać z dala od narkotyków i przestępczości. Z czasem okazuje się, że zrobią o wiele więcej. Stworzą podwalinę dla nowego stylu tańca, a później gatunku muzycznego zwanego footwork. House of Matics to była grupa założona w 1985 roku przez Roniego Sloana. Grupa taneczna, której celem było zabieranie dzieciaków z ulic, powiedzmy. I w ten sposób narodził się pomysł, żeby utworzyć grupę, która miała występować na paradach ulicznych dzielnic Chicago i tańczyć. I tak zaczyna się historia tańca, a potem gatunku muzycznego. Niektórzy tancerze stają się DJ-ami grającymi dla swoich tanecznych ekip, a potem wchodzą już do klubów i studiów nagraniowych. Dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o footworku, najbliższa okazja już niebawem, we Wrocławiu. Tam już 31 maja wydarzenie zatytułowane Zoom na footwork. Chicago, Osaka, Wrocław. A co łączy te trzy miasta? Nie jest przypadek. Wspólnym mianownikiem dla tych trzech lokacji jest footwork i osoby, które zafascynowały się tym gatunkiem, tym tańcem. Mówi Paweł Dunajko z wytwórni Outlines. I dlatego też postanowiłem zorganizować dwa wydarzenia poświęcone tej kulturze, a nazwa tego spotkania bierze się też z tego, że pierwszym artystą, którego wydawałem, był DJ Fultono, który mieszka w Osace, a Wrocław jest miejscem, z którego ja oraz Bartosz Ołoczkiewicz, fotograf, któremu poświęcone będzie wydarzenie, pochodzimy. I 31 maja w klubie Barbara spotkanie z fotografem Bartoszem Hołoszkiewiczem oraz prezentacja jego zdjęć poświęconych japońskiej scenie footworkowej. Będzie to świat kultury ulicznej, DJ-ów i producentów japońskich, którzy próbowali i próbują wciąż przenieść tę chicagowską kulturę na teren japoński. I Bartosz, jako jedyny fotograf na świecie dotychczas, zrobił zdjęcia. To był rok 2012 i to były początki tej kultury, początki ich prób. Centralną postacią był właśnie DJ Fultono, twórca tej sceny. Bartosz robił zdjęcia z ich życia prywatnego, ze spotkań, z lekcji footworku, ponieważ japońscy artyści i producenci footworkowi zgłębiają tę kulturę bardzo intensywnie i interesuje ich nie tylko muzyka, ale również taniec. I Bartosz był wszędzie tam, gdzie byli oni i o tym właśnie są te zdjęcia. Zdjęcia będą wyświetlane w trakcie tego spotkania. Gościem specjalnym będzie oczywiście DJ Fultono, z którym będzie można porozmawiać o tym, co się wydarzyło i o tym, co dzieje się obecnie w Japonii i z japońską kulturą footworkową. To o godzinie 19, a po spotkaniu przenosimy się do klubu Czuła jest noc. Tam już muzyka i trójka gości. Będę organizował Outlines Showcase, w którym główną postacią będzie DJ Fultono z Japonii, twórca japońskiego footworku. Oprócz DJ-a Fultono wystąpi polski producent, którego również wydawałem w moim labelu kasetowym Outlines, Mateusz Wysocki Fischerle. Całość będzie utrzymana w bardzo szybkim i energetycznym tempie, więc tutaj nie ma mowy o tym, żeby mieć chwilę wytchnienia i odpoczynku. Ten skład imprezowy dopełni moja postać, czyli Pajdę. To już 31 maja we Wrocławiu. Zoom na footwork. Chicago, Osaka, Wrocław. A ja polecam. A ja powracam do płyty Guillerme Castro. To ta bardziej eksperymentalna muzyka. No ale tak przeróżnie jest na tej płycie. Hybrida Ciao. Taki utwór wybrałem. Thank you.